Tylko fum, lucznik darzy sztuka. Ta, aha, ta, ja. W pewnej kamienicy o dziwnej nazwie ulicy mieszka koleżka, który robił szemrane wałki. Z ekipą z miasta, ta, miał zatarki. Nosił ciuchy dobrej marki, odwiedza solarki. Często sięga po piwko, jara w dobre fajki. Jego stary ma fitness i innej bajki. Trzaskał hajsem, woził się taty A4, miał sąsiada, chodził na randki z jego córką. Chodził tu i tam i za dużo gadał. Nawochany jak szpadel, farmazony rozpowiadał. Przyszedł czas wypłaty i straty. Sielanka się skończyła, dostał lamus baty. Uważaj jak szpącisz, bo do trzech razy sztuka. Zrobi zły ruch, to do ciebie zapuka. Nie jesteś Bogiem, już się z tym pogodziłeś, bo zapomnisz po drodze, po jaki chuj to zrobiłeś. Uważaj jak szpącisz, bo do trzech razy sztuka. Zrobi zły ruch, to do ciebie zapuka. Nie jesteś Bogiem, już się z tym pogodziłeś, bo zapomnisz po drodze, po jaki chuj to zrobiłeś. Był taki fragment, se udawał pawian. Taki z cicha pękł, lekki zaraz marynara. Poczytny chodził, podkrycony już od rana. Bania była grana, rzeczywistość jak kapiana. Kto zabranił mu baletów, był dla niego wrogiem. Biegnął w stronę przepaści, jak ślepy ogier. Później spada już dół, że tak powiem. I płynął tak, dopóki wiatry mu sprzyjały. Później odeszła żona i odeszły wszystkie plany. Stracił rodzinę, później był załamany. Starał się cofnąć czas, lecz wszystko na próżno. Gdy zdał sobie sprawę, było już za późno. Uważaj jak szpącisz, bo do trzech razy sztuka. Zrobi zły ruch, to do ciebie zapuka. Nie jesteś Bogiem, już się z tym pogodziłeś, bo zapomnisz po drodze, po jaki chuj to zrobiłeś. Uważaj jak szpącisz, bo do trzech razy sztuka. Zrobi zły ruch, to do ciebie zapuka. Nie jesteś Bogiem, już się z tym pogodziłeś, bo zapomnisz po drodze, po jaki chuj to zrobiłeś. Patrzę w niebie, sporo ludzi tam, gdzie ulica. Ludzie jednej wiary, jedna wielka kaplica. Niby są, a ich nie ma, zmarszki i wisza. Każdy broni krzyża w zamku, może, o mój Boże. Wymachują krzyżami, jak w jakimś horrorze. Ta, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego gorzej. Jak stado zmokł, baranów, złą pogodę. Oni stali tam długo, nawet gdy przyszedł chłopek. Stali emeryci z narodem, do krzyża przodem. To wszystko to absurd i wielkim dowodem, że to szczyt głupoty i jednym słowem. Zabrali im krzyż i koniec z tym pochodem. Uważaj jak szpącisz, bo do trzech razy sztuka. Zrobi zły ruch, to do ciebie zapuka. Nie jesteś Bogiem, już się z tym pogodziłeś, bo zapomnisz po drodze, po jaki chuj to zrobiłeś. Uważaj jak szpącisz, bo do trzech razy sztuka. Zrobi zły ruch, to do ciebie zapuka. Nie jesteś Bogiem, już się z tym pogodziłeś, bo zapomnisz po drodze, po jaki chuj to zrobiłeś.